NPO Radio 1. Het is 5:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht staat vandaag voor de rechter voor het lekken van geheime informatie. Hij zou via een online datingplatform gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne hebben gedeeld. De man van 63 deed dat met iemand die zich voorstelde als Oekraïense vrouw. Onbekend is of het gaat om een nepaccount. Hij zou informatie hebben overgedragen vanaf het moment van de Russische inval in Oekraïne tot 2 maanden daarna. De voormalige luchtmachtofficier kan 10 jaar cel krijgen. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan 1 biljoen euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard euro. In bijna 30 jaar tijd is het BBP daarmee verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog, maar afgelopen jaar was de groei maar 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven en ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven. Blijkt uit een studie waar 75 mensen meededen, staat in het Britse tijdschrift The Lancet. Het kunstmatige orgaan is ontwikkeld door de Nederlander Robin Koops, die zelf dit type diabetes heeft. Met zijn apparaat vallen bloedsuikerwaarden bij de onderzochte patiënten per dag gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarden. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Het weer overwegend bewolkt en kans op wat lichte regen bij 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. In de avond en komende nacht wordt het overal geleidelijk droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, zo rond Super Tuesday staat Amerika altijd voor een belangrijk moment. De keuzes die op die dag gemaakt worden schijnen altijd een goed licht op het politieke landschap van Amerika. Candidates are preparing for Super Tuesday, the busiest day of the primary campaign. Former president Donald Trump won 3 GOP caucuses Saturday, adding to his lead in delegates. And he had more good news from a CBS News poll showing him leading president Biden nationwide. We've been launching like a rocket to the Republican nomination. This morning, Republican frontrunner Donald Trump on the verge of taking a giant step towards the GOP nomination, with a potentially decisive Super Tuesday showdown looming. 15 states and more than 800 delegates at stake, from California to Texas to Virginia. This November, Virginia is going to tell crooked Joe Biden, you're fired, you're fired. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van 5 maart. Super Tuesday, een dag waarop een groot gedeelte van de Amerikaanse staten in één keer laat weten welke kandidaat zij graag zien strijden voor een plekje in het Witte Huis. Trump zal waarschijnlijk als winnaar uit de bus komen voor de Republikeinen en Biden gaat de Democraten vertegenwoordigen. Wordt het voor beide een gigantische winst of gaan we de blanco-stemmen ook terugzien? En wat zegt dat over de staat van de democratie? In de studio hier praat ik daarover met Kenneth Manosama, Amerika-kenner en schrijver van het boek Democratie van het Wilde Westen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lange dag voor jou vandaag. Het wordt een hele lange dag, ja, zeker. Ja, vertel waarom. Nou, je noemde het boek. Vanavond mag ik in de Rode Hoed in Amsterdam een boekpresentatie doen met een paneldiscussie in samenwerking met het John Adams Instituut. Dus dat is een belangrijk moment voor mij. Maar ik denk van, ik ga ook hier zitten, van begin de dag goed. Ja, en zo is het. Heb je een beetje een idee wat zo'n panelgesprek rondom jouw boek gaat inhouden? Nou, het gaat inderdaad ook over Super Tuesday. Dus mijn boek is zeer historisch georiënteerd. Waarbij ik eigenlijk probeer uit te leggen wat de staat is van Amerika op dit moment. En waar een fenomeen als Make America Great Again en Trump vandaan komen. En wat het dus betekent voor de verkiezingen, wat er allemaal op het spel staat. Wat we misschien kunnen verwachten als Donald Trump weer een tweede termijn krijgt. Wat gebeurt er als Joe Biden wint? En wat gebeurt er dan met de MAGA-movement, de beweging van Trump? Nou, dat soort dingen gaan we het waarschijnlijk over hebben. Spannend. Laten we meteen in dat Super Tuesday-fenomeen duiken. Waarom is dat zo'n belangrijke dag in de Amerikaanse politiek? Nou, het kan doorslaggevend zijn voor een presidentskandidaat. Hè. Er worden, zoals de clipjes al zeiden, zijn 15 staten waarin voorverkiezingen worden gehouden. Met andere woorden, ook heel veel afgevaardigden naar de conventie staan op het spel. Want in de zomer worden de conventies gehouden en in de voorverkiezingen verzamel je daarvoor met een overwinning in een staat daar afgevaardigden voor, die voor jou gaan stemmen. En op Super Tuesday op 15 staten, ja, er zijn dus heel veel delegates te verkrijgen. En dat betekent als je het goed doet tijdens Super Tuesday, ja, dat je eigenlijk een voorsprong kan nemen. Dan wel dat je al de nominatie eigenlijk al zo ongeveer binnen hebt. Dus ja, alles wordt gezet op Super Tuesday. Super Tuesday is een beetje de scheiding in de voorverkiezingen. Het moment waarop echt duidelijk wordt, nou, deze persoon gaat in ieder geval de voorverkiezingen winnen. Ja, neem aan dat er dit jaar eigenlijk geen verrassingen meer over bestaan. Is het dan toch fascinerend omdat je je eigen populariteit als kandidaat een beetje kan meten? Nou, ik denk dat we meer dan voorheen inderdaad gaan kijken naar van met welke marges Donald Trump en Biden respectievelijk hun voorverkiezingen gaan winnen. Ja. En historisch gezien, hè, waarom hebben ze er eigenlijk voor gekozen om die Super Tuesday, zo'n cluster van 15 staten, samen te doen? Nou ja, het moet natuurlijk wel in een bepaalde periode allemaal gebeuren. En heel veel staten konden zelf al bepalen van wanneer zij hun voorverkiezingen gingen houden. En Super Tuesday is eigenlijk een soort keuze van allerlei staten om het nu maar bij elkaar te doen. En de partijen vinden het ook wel fijn natuurlijk op een gegeven moment. Dat is ook zo al zo geboren. Dat op een gegeven moment er inderdaad een soort doorslaggevend momentum komt voor een kandidaat. Ja. We zien dat in de conventie de laatste jaren, de laatste decennia moet ik zeggen, eigenlijk de conventie eigenlijk meer een symbolisch, een soort ceremonie is waarbij de gedoodverfde kandidaat die al genoeg delegates bij elkaar heeft, dat die als het ware wordt gekroond als de kandidaat voor de partij. Dat het een veel meer een feestje moet worden in plaats van dat er nog hard gevochten wordt in de achterkamertjes voor de nominatie. Ja, ik heb wel eens begrepen dat het in eerste instantie een beetje bedacht is, omdat vooral aan de democratische zijde, zoals veel dingen in Amerika natuurlijk, dat je ook wat conservatievere democraten had als progressieve democraten. En dat deze 15 staten zoiets hadden, laten we eerst maar eens kijken welke progressieve democraten gekozen is. En wij willen toch ook nog een beetje een vinger in de pap hebben om te kijken of we de wat conservatievere democraat naar voren kunnen schuiven. Nou, als je ziet welke staten het inderdaad vandaag een voorverkiezing houden, dan is dat wel inderdaad een soort afspiegeling van Amerika als zodanig. Je ziet inderdaad het noorden, het zuiden, het oosten en het westen zijn allemaal vertegenwoordigd. Dus het geeft inderdaad een gelijk goed beeld. Maar dat betekent dus ook dat als je dus op Super Tuesday het goed doet als kandidaat, dan kan je inderdaad kan zeggen van kijk, ik doe het in alle regio's van Amerika, doe ik het goed. En dan heb je momentum en dan zal in de voorverkiezingen die nog gaan volgen in andere staten, ja, dan zullen ze zullen de kiezers wellicht denken van nou ja, deze persoon heeft dermate veel steun. Daar ga ik maar op stemmen. Dus het heeft grote invloed ook op de verkiezingen die nog moeten komen. Ja, nou hebben we Michigan al achter de rug. Ook een hele belangrijke staat voor beide partijen. Ja, waarom? En wat zegt de uitslag daarvoor voor hen? Nou, Michigan werd voorheen is een belangrijke staat, vooral ook in de algemene verkiezingen. Maar in deze voorverkiezingen speelde het vooral een grote rol in de Democratische Partij. Omdat Michigan een aanzienlijke Arabisch-Amerikaanse populatie heeft. Rondom Detroit, rondom Dearborn. En de afgelopen weken was natuurlijk, afgelopen maanden moet ik zeggen, is er een deel binnen de Democratische Partij die niet zo blij is met Joe Biden als het gaat om de opstelling in de Israël-Palestijnse conflict op dit moment sinds 7 oktober. En men was bang binnen de partij dat heel veel jonge kiezers, heel veel Arabisch-Amerikaanse kiezers, dan wel echt tegen Joe Biden zouden stemmen voor een andere kandidaat, dan wel inderdaad zogenaamd blanco zouden stemmen, zo uncommitted zouden stemmen. Dat is eigenlijk niet helemaal bewaarheid, maar men dacht wel van als daar nou een groot signaal van uitgaat, wellicht dat Joe Biden dan koers moet wijzigen. Ja. En dat is eigenlijk niet bewaarheid. Het aantal blanco stemmen of uncommitted stemmen was niet heel veel groter dan bijvoorbeeld bij Obama in die regio. Het was niet doorslaggevend, toch speelde het een rol. We gaan het daar zo toch nog heel even over hebben. Maar laten we het toch ook even hebben over Dean Phillips. Ja. Eigenlijk de enige democratische tegenkandidaat van Joe Biden. Waarin verschilt hij nou van hem? Los van de leeftijd, neem ik aan. Nou, dat vragen heel veel mensen zich af. Waarin verschilt hij nou heel erg? Hij is nog ietsje conservatiever. Maar verder is eigenlijk zijn enige pitch... is dat hij inderdaad jonger is dan Joe Biden. Ja. En daardoor langer mee kan gaan. En dat conservatieve, waar uitzicht dat dan in? Nou, hij schurkt aan. Het begint al bij het feit dat hij wordt betaald. Zijn campagne wordt gedreven door Republikeinse donoren. Maar hij zal eerder iets aanschuren als het gaat om tegen conservatieven, als het gaat om abortus bijvoorbeeld. Maar het is wel echt heel erg voorzichtig. Want hij weet, zeker op een dossier als abortus, als hij daar te ver naar het midden opschuift of de rechterkant zelfs op gaat, dat hij dan echt de Democratische Partij verliest. Je ziet ook bij zijn campagne-evenementen, er komt bijna niemand opdagen. En het was in Michigan zelfs zo erg, kreeg je zo weinig stemmen, dat Marianne Williamson, die eigenlijk haar campagne al had opgeschort, dacht van, nou ja, Dean Phillips heeft het zo slecht gedaan. Weet je wat, ik kreeg zelfs, al had ik mijn campagne opgeschort, kreeg ik nog meer stemmen dan hem in Michigan. Ik ga weer meedoen. Ja. Dus officieel is Marianne Williamson ook weer in de race. Wat zegt dat over de staat van de Democratische Partij? Betekent eigenlijk dat er heel veel twijfel is binnen de partij over ongemakkelijke twijfel over, is Joe Biden nu eigenlijk wel de juiste figuur? Nou, we hebben allemaal de perceptie, de man is heel erg oud. Komt niet echt geweldig meer over. Zijn Israël-Palestijnse beleid is natuurlijk niet heel vreselijk populair. Er is dus heel veel twijfel. En het betekent dat mensen denken van, nou, misschien moet ik ook maar door blijven gaan met mijn zielige campagne. Mm. Maar in het algemeen geeft het wel een zwak beeld van Biden. Het voedt eigenlijk de perceptie dat Biden niet de juiste persoon is dat tegen Donald Trump zou moeten opnemen. Dus het zegt meer over de rol van Biden binnen die partij dan over een toekomstbeeld überhaupt over de Democratische Partij. Ja, precies. Het gaat niet zozeer over de richting van de partij, volgens mij, maar het gaat eerder over de persoon Biden. Is dat nou? We hebben nu de algemene beeld bij de Amerikaanse kiezer is gewoon, we hebben nu twee deze oude mannen. Wat moeten we ermee? Ze komen allebei niet goed over, ze komen allebei niet goed uit hun woorden. Ja. Zijn ze allebei nog wel zo scherp? En men snakt eigenlijk gewoon naar een nieuwe generatie, ja, aan beide kanten. Ja, want ik las inderdaad gisteren dat eigenlijk beide kandidaten het minst populair zijn van alle keuzes die in de geschiedenis gemaakt konden worden. Terwijl ik tegelijkertijd die enorme kookpothetsen rondom Trump, dat je dat ook anders kan interpreteren. Als ik het allemaal een beetje mag volgen, heb ik het idee dat hij ontzettend populair is. Of is dat gewoon die MAGA-marketing? Nou, het is volgens mij heel veel MAGA-marketing. En daarom is het zo interessant om te kijken wat er gebeurt bij de voorverkiezingen. Wat de peilingen zeggen, maar wat de cijfers bij de voorverkiezingen zelf zeggen. Hoe groot zijn de marges voor Donald Trump? Met hoeveel cijfers wint hij? Welk deel van de kiezer kan zijn tegenstrever in de partij, Nikki Haley, krijgen? Mm. En ik denk dat we ook moeten kijken naar bijvoorbeeld naar de opkomst. Is er een grote opkomst bij de Republikeinse Partij, ja of nee? Als ze al wint, hoe stemmen de onafhankelijken? Want bij sommige voorverkiezen mogen ook democraten en onafhankelijken meestemmen. Dat zijn zogenaamde open primaries. Dus al die cijfertjes, al die spreadsheets moeten nageplozen worden om te kijken, om proberen te lezen hoe zit het met de steun van Donald Trump, ja, binnen de partij. En de belangrijkste vraag die vaak wordt gesteld tegenwoordig bij peilingen is van, oké, je stemt Nikki Haley. En als Donald Trump nou de kandidaat wordt voor de Republikeinse Partij, ga je dan alsnog op Trump stemmen? En dan zeg je toch meer dan voorheen, zeggen dan de tegenstanders van, nee, dan ga ik niet op Trump stemmen. Ja. En de volgende vraag is dan natuurlijk, ga je thuis blijven? Of ga je dan voor Biden stemmen? En dat is nog een beetje onduidelijk. Daar zijn de meningen nog over verdeeld. In de retoriek van Trump verandert het denk ik weinig. Hè? Want in zijn hoofd en ook in zijn manier van communiceren is hij eigenlijk gewoon altijd al de doodgeverfde winnaar. Of maakt het hem toch onrustig? Als blijkt, ja, zoals Nikki Haley net genoemd, die heeft in Washington D.C. dan toch gewonnen. Eigenlijk de eerste staat die ze in haar zak kon steken. Maakt hem dat nou nerveus of wandelt hij daar toch wel overheen? Het antwoord op de vraag of Donald Trump nerveus is, dat kan je altijd aflezen aan de manier waarop hij ernaar reageert. Hoe extremer zijn retoriek richting zijn tegenstander of richting Biden, een beetje van, hij voelt zich niet helemaal zo lang hier bij deze uitslag. Hij voelt een beetje Het vuur aan de schenen. Ja. En dan gaat hij uithalen. Ja. Eigenlijk, hè. Het bleek ook eigenlijk de hele rit al dat hij heel chagrijnig was over het feit dat hij überhaupt tegen kandidaat had. Hè? Nou, kijk, hij wordt natuurlijk van alle kanten wordt hij onder vuur genomen. Juridisch, politiek, binnen zijn partij. Wordt ook binnen zijn partij natuurlijk heel veel gerommeld. En Nikki Haley is daar een grote stem in om te zeggen van ja, Trump is chaos. En Trump beantwoordt dat dan altijd weer met chaos. Waarbij ze het punt bewijst. En hij, ja, de persoon Trump is nog steeds opgehangen aan het feit dat hij in 2020 de verkiezingen heeft verloren. Hij het daar niet mee eens is. Zich niet ooit heeft kunnen voorstellen dat hij iets zou verliezen. Dus wat dat betreft is de mix van grieven in Trumps hoofd is groot. Ja. En het komt er altijd weer uit als er iets weer tegen hem gebeurt. Zit je naar te luisteren? Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Kenneth, dit was natuurlijk een kort intro over een onderwerp waar we maar niet over uitgebreid lijken te gaan hier. Ook in Nederland gaat het altijd weer over die Amerikaanse verkiezingen. We blijven het toch wereldwijd volgen en belangrijk vinden. Laten we even induiken. Het federale Hoge Rechtshof, dat heeft gisteren unaniem geoordeeld dat oud-president Trump, oftewel de kandidaat van nu, toch mag meedoen aan de voorverkiezingen voor het presidentschap in Colorado. Hoe interpreteer je dat? Dat die ondanks dit soort rechtszaken toch nog überhaupt op het stembiljet staat en daar nu dus ook mag blijven staan? Nou ja, juridisch gezien juridisch politiek gezien, zeg maar, is het wel duidelijk. Was het al duidelijk dat deze uitspraken zou komen? De vraag is een beetje op welke manier het Hof zou redeneren. Het was natuurlijk onmogelijk om te denken dat één staat zou kunnen zeggen op eigen houtje van nou. De verkiezingen zoals wij hem organiseren. Daarin mag Donald Trump niet meedoen vanwege een obscure bepaling in de grondwet. Die we eigenlijk tot afgelopen maanden niet zo aandacht hadden gegeven. Omdat het nooit voort was gekomen. Een bepaling die zegt van als je president bent geweest of een eed hebt afgelegd op de grondwet en je hebt meegedaan aan een opstand, dan kan je gedisqualificeerd worden. Of eigenlijk dan ben je gedisqualificeerd voor enig ambt in de toekomst. Ja, sinds de burgeroorlog hadden we dat eigenlijk niet meer meegemaakt. Dus alle juridische interpretaties die zaten diep in de kast en in de lades verborgen. En je kan je ook voorstellen met de ervaring van 2000... De rechtszaak tussen Bush en Gore, waarbij het Hooggerechtshof de doorslaggevende stem was om George Bush toen het presidentschap te geven, dat het Hof, ja, die wilde niet weer zo'n rol gaan spelen. Mm. En het heeft al op zijn bordje gehad bijvoorbeeld de immuniteitskwestie als in de federale strafzaak tegen Donald Trump. Dus het zit eigenlijk al heel erg verweven in deze verkiezingscyclus. En er is een positie daar waar het er niet in wil zitten. Ja, ja. En het feit dat het nu dus eigenlijk gewoon gezegd is, joh, hij mag gewoon meedoen aan die voorverkiezingen, want het is niet aan staten om dat zelf te bepalen. Er waren er nog twee, hè, die een beetje in de wacht stonden van wat gaan wij ermee doen? Ja, in Maine had ook de verkiezingsofficial gezegd van inderdaad, Donald Trump mag bij ons niet meenemen. Maar goed, daar zei de rechter weer van nee, we moeten eerst het Hooggerechtshof afwachten. In Illinois had de rechter gezegd, nog maar heel recentelijk, inderdaad, Donald Trump mag niet meedoen bij ons. Met de verkiezingen. Nou ja, dat gaat dus allemaal van tafel. Donald Trump kan gewoon meedoen met de verkiezingen. En de vraag is een klein beetje, wordt hij nou op enige manier, kan hij nog op enige manier wel gedisqualificeerd worden? Misschien niet door een rechter, misschien niet door een lokale official. Maar het Hof heeft gezegd, alleen het congres kan dat doen. En wat betekent dat dan? Gaan die nu als een malle aan het werk om dat voor elkaar te krijgen? Nou ja, als we kijken dat het Huis van Afgevaardigden door de Republikeinen beheerst wordt, numeriek gezien in ieder geval, de Senaat door de Democraten, dan is dat op dit moment daar heel weinig kans toe. En de enige kans die het congres heeft, of de Democraten hebben, is eigenlijk vlak nadat het nieuwe congres is geïnstalleerd. En dat is ongeveer op 3 januari, als ik het goed heb. Dat betekent dus dat op 3 januari, 4 januari, 5 januari, 6 januari, wanneer bijvoorbeeld de resultaten van de verkiezingen moeten worden gecertificeerd. We kennen het allemaal nog uit 2021. Zeker, de kapitoolbestorming natuurlijk. Dat de Democraten gaan proberen om een wet er doorheen te krijgen die zegt dat Donald Trump is gedisqualificeerd. Ja. En dan zouden we zomaar weer een hele rare situatie kunnen krijgen op 6 januari 2025. Ja, ik heb wel het idee dat dat zeker in de achterban, MAGA, we hebben ze net al even genoemd, dat eigenlijk alles wat de krachten tegen Trump, dus laten we alle rechtszaken nemen, of ook het wel of niet doorgaan van deze uitslag, die is dan positief voor hem uitgepakt, dat dat in die groep alleen maar in zijn voordeel werkt. Omdat ze eigenlijk alles net zoals hem als een grote kracht tegen hem zien. Er ligt er volgens mij een klein beetje aan welke rechtszaken. De zaak in New York over het betalen van zwijggeld. Deze zaak over de disqualificatie. Ja, dat soort zaken zullen inderdaad worden gezien als een soort heksenjacht op Donald Trump. Maar die andere zaken, de strafzaak in Georgia, de federale strafzaak tegen Donald Trump, als het allebei gaat over verkiezingsondermijning, alles wat hij heeft gedaan van november 2020 tot 6 januari 2021. Die zaken kunnen wel degelijk impact hebben. Positief voor Trump is dat inderdaad zijn aanhangers alleen maar feller worden en zeggen van ook die zaken zijn heksenjachten. Maar 2022 heeft eigenlijk ook wel aangegeven, de midterms toen, dat zodra weer al het bewijs op tafel komt van wat Trump allemaal heeft gedaan in die periode die ik noemde, dat dan heel veel kiezers toch wel gaan twijfelen. Ja. Zeggen ze van ja, vooral onafhankelijke, die zeggen dan van ja, jeetje, zo'n persoon wil ik eigenlijk niet hebben. En er zijn ook peilingen geweest waar die zeiden van ja, als Donald Trump inderdaad veroordeeld wordt voor iets in een strafzaak, dan ga ik ook niet meer op hem stemmen. Ja, maar dat zijn weliswaar kleine percentages, relatief kleine percentages, maar ja, die kunnen juist in zo'n krappe verkiezingsstrijd de doorslag geven. Ja, die kunnen er toch toe doen. Rondom deze uitslag dus, dat hij mee mag doen in Colorado en in de andere staten, daar zitten natuurlijk zowel democratische rechters als republikeinse rechters in dat hoge rechtshof. Ze hebben eigenlijk allemaal gezegd, ja, hij mag meedoen. Was toch de motivatie anders? Zag je verschil in motivatie? Ja, zeker. De democratisch benoemde rechters, die hebben met z'n drieën gezegd, samen met trouwens één conservatieve rechter, die hebben alle vier gezegd, deze uitspraak gaat te ver. Interessant is trouwens dat alle vier de rechters zijn, van deze rechters zijn ook de vier vrouwen in het Hoge Rechtshof. Maar die hebben gezegd van het hof gaat nu te ver. Het had kunnen stoppen door te zeggen van ja, als we kijken naar sectie 3 van het 14e amendement, waar het allemaal om draait, die geven staten niet de bevoegdheid om zelf te bepalen of iemand op het stembiljet kan of niet. En volgens deze vier rechters had het daarbij moeten blijven. Heeft het Hof niet gedaan? Het Hof heeft gezegd van wie moet dan wel dit bepalen? En daarbij heeft het Hof gezegd van het congres moet hiervoor implementatiewetgeving aannemen, zoals in het 14e amendement volgens het Hof ook staat in dit geval. Deze bepaling kan niet zomaar op zich werken. Het congres moet daar eerst een wet voor maken en moet misschien gaan vaststellen dat er inderdaad sprake was van een opstand. Dus de bal werd heel erg gelegd bij het congres. Hmm. Waar de minderheid het nou niet mee eens was, is niet alleen dat het Hof dat bepaalde, maar ook dat het andere paden om iemand te disqualificeren afsluit. Namelijk de federale rechter zou bijvoorbeeld op basis van deze uitspraak Donald Trump niet kunnen disqualificeren. Dus als Trump bijvoorbeeld wordt veroordeeld door de federale rechter voor in zijn strafzaak, voor die opstand, dan kan de federale rechter niet zeggen van en dus ben je hierbij gedisqualificeerd. Met andere woorden, ik zal het nog iets duidelijker zeggen, als Donald Trump in december, want dat is ongeveer het tijdpad, wordt veroordeeld voor deelname aan een opstand en verkiezingsondermijning, dan kan die federale rechter hem niet disqualificeren. Maar wat betekent dat? Dat klinkt alsof het eigenlijk dan in die zin al een gelopen race is. Dat gewoon is besloten, je kan zo gek doen als je wil, maar je zal altijd kandidaat kunnen blijven. Precies, als ben je bezig met een staatsgreep geweest, dan kan je alsnog in de volgende verkiezingen meedoen. En dan is de kans dat je gedisqualificeerd wordt wel heel erg klein. Ja. We kunnen dus een situatie krijgen dat in november van dit jaar Donald Trump wordt verkozen. In december de federale rechter zegt van je hebt deelgenomen aan aan verkiezingsondermijning, deelgenomen aan een opstand. En dat hij alsnog gewoon op 21 januari 2025 wordt geïnaugureerd als president. Ja, want ik heb begrepen dat ergens wel degelijk is vastgelegd in dat wetboek van Amerika dat niet mag. Dus dat je absoluut niet een politieke ondermijnende actie gedaan mag hebben. Maar aangezien zij het nu dus verplaatst hebben naar een besluit van het congres, is het eigenlijk, zou je het kunnen zien als iets wat helemaal niet meer in het wetboek staat? Nou ja, het gaat allemaal om de bepaling van één bepaling uit de grondwet. Een obscure bepaling die bijna nooit gebruikt was, zoals ik eerder zei. En die was ingevoerd na de burgeroorlog om te zorgen dat de rebellen daar niet meer aan de macht zouden kunnen komen. Oké. Okay. En die bepaling, ja, daar had men heel veel hoop over. Alle juridische experts hebben zich daarover gebogen de afgelopen maanden. En eigenlijk heeft het Hof nu gezegd van ja, die bepaling is eigenlijk dood, tenzij het congres iets doet. Laten we ook even teruggaan naar de Democraten. Want iets meer dan 100.000 Democraten hebben een blanco stem uitgebracht bij de voorverkiezingen in Michigan. Ja, je zou dat dus kunnen zien als kritiek. Een boycott zelfs van Biden, de deelname van Biden. Vanwege zijn opstelling rondom Israël-Palestina. We hebben het er net al even kort over gehad. Wat is de impact nou hiervan? Ik hoorde jou net zeggen, ja, het is eigenlijk marginaal. Het is niet zo verschillend als de blanco stemmen rondom de verkiezingen van Obama. Maar de inhoud of de motivatie om dat te doen is natuurlijk wel anders. Ja, dat klopt. Inderdaad. De Israël-Palestijnse conflicten zal nog even blijven bestaan. En ik denk dat voor degenen die inderdaad die zeiden van ja, het valt allemaal wel mee met die cijfers. Het gaat inderdaad om van wie dat zijn geweest en waarom ze blanco hebben gestemd. Mm-hmm. Het plaatje wat een beetje opdoemt is dat er een soort coalitie was in die 100.000, laat ik het zo stellen, van jonge kiezers en kiezers van kleur. Ja. Arabische Amerikanen, maar ook zeker de zwarte kiezer, die zich hadden geschaard achter dat als tegenstandpunt tegen Biden als het gaat om Israël-Palestina. Omdat ze al die groepen van kleur zich identificeren met de Palestijnen als een onderdrukt volk. Mm-hmm. En meer dan voorheen betekent dat zij niet meer de traditionele posities, traditionele standpunten van Amerika volgen. Ze zijn niet meer heel automatisch pro-Israël. Ze zijn niet absoluut meer van Amerika is het geweldigste land ter wereld. Dat soort mythes. Ik ben per definitie democraat. Precies, ik ben. Wij zijn Amerikaan, dus we zijn de beste. Ondanks het feit dat ik ook wel voor de pasta. Maar nee, ze zijn echt een beetje losgerukt van de mythes rondom de American Dream. Hmm. En dat Amerika het beste land in het verkozen land ter wereld is. En dat schisma gaat zich nu een beetje wreken. En de vraag is dus een beetje, gaan deze stemmers zich nu alsnog bij de algemene verkiezingen wel achter Biden scharen of niet? Hmm. Voorheen was het zo dat ze misschien wel een proteststem deden, maar dat ze uiteindelijk toch wel, als ze dan naar de stembus gingen, toch wel inderdaad gewoon op die democraat gingen stemmen. Ja. En dat laatste, daar heb ik nu wel twijfel over. En zullen we zien dat misschien jongeren en mensen van kleur toch iets meer thuis gaan blijven. Maar jij hebt daar twijfel over. Hebben ze er binnen de Democratische Partij ook twijfel / zorg over? Wordt deze boycott, deze stem ook wel een luide stem, hè, die we ook in het publieke debat steeds vaker zien door middel van protesten? Ja, krijgen ze daarvan zweet op het voorhoofd? Ik denk het wel, maar dat past in de hele context van is Biden wel de juiste figuur? En het is de hoop van de Biden-campagne dat ze al die twijfels die er nu leven over zijn persoon, over zijn beleid, over wat die jonge en gekleurde kiezer gaat doen, dat ze dat kunnen bestrijden met de boogeyman, en dat is Donald Trump. Ja. Want het heeft in 2020 gewerkt, heeft in 2022 gewerkt. Maar nu als zittende president is het moeilijker om dat te gaan doen. Dus we zullen gaan zien dat Biden weer op zijn praatstoel gaat zitten en zegt van Trump is de grote gevaar voor de democratie. Mm-hmm. Kijk wat hij heeft gedaan 6 januari. Kijk naar zijn plannen voor na 2025. Maar is dat niet een beetje een soort van old news? En zeker met de oproep rondom beleid, hè, als het gaat over de soort van oneindige steun aan Israël, kan hij het nog uitleggen? Kan hij aan zijn kiezers nog uitleggen, ondanks de terechte zorgen die er zijn over Palestijnse levens en de impact die Amerika daarop heeft, kan hij toch nog aan hen uitleggen waarom hij de keuzes maakt die hij maakt als het over dat onderwerp gaat? Nou, dat lijkt me inderdaad wel erg moeilijk. Ik vermoed inderdaad wel dat er een aantal, een bepaald percentage inderdaad thuis gaat blijven en zich nooit zou kunnen vereenzelvigen met een Biden die dit beleid heeft gevoerd. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat beleid is al heel genuanceerd als je het vergelijkt met alle jaren hiervoor. Ten aanzien van Israël en Palestina. Want voorheen was de steun voor Israël veel groter. En schaarde op een gegeven moment iedereen zich wel achter de democratische roerganger. Ja, het beleid is misschien genuanceerder, maar de impact op dit moment is natuurlijk veel groter. Het is al die jaren relatief stil geweest. Ja. En dat is nu alles behalve. Nee, precies. De nuance is ook nuance. Dus dat betekent dat het bij heel veel mensen ook niet aankomt. Hè. Met de nuance bedoel ik dat Biden al veel meer dan voorheen zegt tegen Israël open en bloot van doe voorzichtiger. Klinkt misschien een beetje raar, maar dat is al een behoorlijke koerswijziging. Het pushen openbaar van Israël richting het meer doorlaten van humanitaire hulp. Misschien zelfs een wapenstilstand. We hebben Kamala Harris gisteren gehoord, die nog veel feller was als het gaat om het oproepen aan Israël om een staakt het vuren in te stellen. Ja, is het nou expres dat zij die rol dan op zich neemt? Dat extra strenge? Toen ik dat zag, vroeg ik me dat ook af. En nu zag ik ook weer berichten dat de regering de woorden van Kamala Harris al had verwaterd voordat ze die speech überhaupt had gegeven. Met andere woorden, Kamala Harris wilde eerder nog feller uit de hoek komen als het gaat om Israël-kritiek. Maar dat van hoger hand is gezegd van een iets mildere toon. Maar je merkt wel, en de verschillen zijn klein, maar je merkt wel dat de retoriek richting Israël steeds feller wordt en steeds dringender wordt van Israël. Het wordt eigenlijk tijd om te gaan stoppen. Maar goed, tegelijkertijd is Amerika voedsel aan het droppen boven Gaza-strook. Maar tegelijkertijd gaan de wapens en het geld ook nog steeds naar Israël. En die spagaat, kunnen heel veel mensen niet hebben. Nee. Lijkt me ook vrij lastig om uit te leggen. Is het een onderwerp waar Trump zich aan waagt in zijn campagne? Nee, niet zo heel erg. En dat komt eigenlijk een beetje omdat zijn felle achterban ook een beetje gespleten is. Ja. Want ze hebben met beide bevolkingsgroepen hebben ze niet zo heel veel. Mm. Dus er is een factie binnen de Trump-supporters die eigenlijk, ook borderline antisemiet zijn. Maar tegelijkertijd staan tegenover van zijn ook mensen die geen grote immigrantenfan zijn. Maar wel heel erg anti-establishment. Hè? Ik heb ook wel het idee dat die oorlog nu zich daar ook wel voor leent. Waar ze zich achter zouden kunnen verenigen is gewoon het algemene tendens van het isolationisme. Dat Amerika zich moet terugtrekken achter de dijken. Hmm. En dat ze zich niet moet bemoeien met allerlei rare conflicten in hun ogen in de wereld. Dus dat zou. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk hoor. Trump is hier vrij stil over. Het enige wat hij zal zeggen van. Als ik aan de macht kom, net zoals bij elk conflict, dan heb ik het binnen 24 uur opgelost. Ja, dat is eigenlijk wat hij over alles zegt. Gaat dit conflict, en zeker de kiezers, ofwel aan Bidens kant of Trumps kant, gaat het nou echt een groot verschil maken? Oorlog in Gaza? Nee, het gaat geen groot verschil maken. Ik heb nu al volgens mij al een paar keer gezegd van het gaat erg over de marges, over. Genoeg marges. 100.000 stemmen hier ligt eraan in welke staat hij die 100.000 stemmen misschien verliest. Maar Biden heeft nog wel werk te doen, zeker als het gaat om de zwarte kiezer, die altijd achter zich had weten te scharen, maar nu ook twijfel hebben over Biden. En ook in een langere trend ook steeds meer richting de Republikeinen trekken. Dus heel groot verschil zal die maken. Een thema zal het zeker zijn. Ja. Maar er zijn zoveel andere factoren die ook meespelen. Trump zelf, abortus, het Hoge Rechtshof. Ja. Al die zaken, de economie, komen allemaal bij elkaar. Hey, we gaan zo meteen heel even naar een stukje muziek. Maar ik wilde je, voordat we daarheen gaan, nog een laatste vraag stellen. Want je zei het net zelf al, hè, die overlap. Mensen die voorheen doodgeverfd democraat waren, stappen nu toch soms ook over naar de Republikeinen. Misschien ook wel andersom. Ja, je hebt een boek hierover geschreven. Historisch, politiek Amerika, onder de loep genomen. Wat zegt jou dat nou? Want in Nederland hebben we die discussie of dat gesprek ook wel. Het verdwijnen van de zuilen. Dat er eigenlijk steeds meer overlap lijkt te zijn. Dat je minder goed kan pinpointen waar mensen nou voor staan. Mm-hmm. Is dat in dit geval? Wat speelt daar nou? Dat daar ook aan de hand is? Nou, ik denk als we kijken naar waarom de Republikeinen het beter doen. Onder bepaalde demografische groepen. Zoals de zwarte kiezer, de Latino kiezer. Heeft één te maken met immigratie. Bijvoorbeeld Latino's die zelf ook beginnen te zeggen van ja, maar wacht even. Andere mensen die vluchten vanuit Latijns-Amerika naar Amerika, ja, dat moeten we niet allemaal zomaar toelaten. Wij zijn via de legale weg gegaan. Wij hebben ons hard gewerkt. Ik heb mijn plek hier en zij moeten dat niet komen bederven. Eigenlijk een beetje zelf voor de zwarte kiezer. Sommige zwarte kiezers die zeggen van ja, wij hebben het al eeuwenlang zo moeilijk. Waarom zijn wij niet eerst aan de beurt om geholpen te worden? En al die immigranten die binnenkomen, worden ook geholpen. Mm. Ja, hallo, wij zijn eerst aan de beurt. En dat is interessant, want voorheen was het de witte kiezer die zei van ja, hallo, waarom moeten de zwarte kiezers allemaal voor worden getrokken? Wij zijn eerst aan de beurt. Hè? Dus, plus daar komt bij dat zeker ook de zwarte kiezer als groep steeds rijker wordt. En het is nog altijd zo, ook in Amerika, hoe rijker je wordt, hoe meer je geneigd bent om conservatiever te worden. Mm-hmm. En dat zie je, die ontwikkeling zie je ook bij onder de zwarte Amerikanen. Die steeds meer hun achterstand beginnen in te halen, die ze eeuwenlang hebben gehad. Waardoor er steeds meer zwarte kiezers denken van ja, ik wil ook behouden wat ik heb. Ja. Ik heb mij ook gered. Ik heb het geschopt tot miljonair. Dat kan iedereen. Dus eigenlijk de tijd van dat de zwarte kiezer moet worden geholpen, dat de zwarte Amerikaan moet worden geholpen met allerlei programma's. Die tijd is misschien wel voorbij. Maar nou, hebben we elkaar, het zijn wel kleine trends, hoor. Het zijn kleine cijfers, maar het is wel een trend. Ja, want we hebben elkaar natuurlijk vaker gesproken en toen hadden we eigenlijk al geconcludeerd, economie is toch vaak leidend en het gaat relatief goed met Amerika, wat in het voordeel van Biden zou moeten werken. Toch zijn ze nog steeds echt nek aan nek in de race aan het gaan, Trump en Biden. Speelt dat hele soort van anti-woke sentiment nou mee, waar Trump het natuurlijk veel op gooit? Want ongeacht je achtergrond of etniciteit, kan je nog steeds conservatief zijn als het gaat over culturele waarden of traditioneel. Nou, ik denk dat de cultuuroorlog is eigenlijk de kern, zeg maar het metathema van deze verkiezingen. Je noemde hem inderdaad mijn boek. En in het boek zeg ik eigenlijk van deze periode waarin we zitten, is een periode waarin, als het ware, de oude witte man zijn laatste verzet aan het plegen is tegen de opmars van een demografische groep die binnen de kortste keren dominant gaat worden. Mm. In ieder geval anders gezegd, positieverlies. De voorheen dominante witte bevolkingsgroep, die ook in de meerderheid was, die gaat zijn positie verliezen, demografisch gezien, en daarmee ook politiek cultureel. Mm. Dat gaat onder het mom van religie. En dan wordt er teruggegrepen naar allerlei traditionele waarden, traditionele plaatjes van Amerika. Gezin. LHBTI-mensen die bestaan niet, of dat kan niet. En we moeten helemaal de geschiedenis. Embryo's zijn levend wezens. Precies. Ja. Embryo's zijn levend wezens. Slavernij was helemaal niet zo slecht. En de geschiedenis moet. Geschiedenisboekjes moeten een beetje worden gezuiverd van alles wat. Je mag ook niks meer zeggen. Wat in een woorden anti-wit is ongeveer. Mm. Nou ja, dat kunnen we misschien scharen allemaal onder anti-woke. Maar dat is een strijd die eigenlijk Wit-Amerika al eeuwenlang strijdt. Mm. Omdat ze ooit in een onafhankelijkheidsverklaring een belofte hebben gedaan dat iedereen gelijk is. Ja, maar toch zie je dat geluid niet bij alleen maar witte mensen. Het is ook wel een soort trend die je ook online ziet, hè, bij Gen Z. Dat die traditionele waarden en die klassieke rolverdelingen überhaupt steeds meer opgepikt lijkt te worden. Het is natuurlijk ook een beetje lastig, omdat de wereld vergelijken met TikTok-uitslagen is niet altijd de realiteit. Nee, maar het is. We zien het inderdaad ook onder de jongere generatie. Dat is absoluut waar. Maar ik denk als we die groep goed gaan bekijken, dan zullen we zien dat we ze makkelijk onder de witte groep kunnen scharen. Okay. Die strijd is niet alleen maar. Gaat over alle leeftijden heen, zeg maar. Oké, wij gaan zo meteen natuurlijk verder met elkaar praten. Heb je nog een vraag over dit onderwerp? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zoals beloofd ook altijd tijd voor even wat anders. De Frans-Poolse regisseur Roman Polanski staat vandaag terecht wegens smaad. Naar aanleiding van uitspraken in een interview in een Frans tijdschrift in 2019. Daar reageerde de filmmaker op de beschuldigingen van de Britse actrice Charlotte Lewis. Die zegt in de jaren 80 op 16-jarige leeftijd door hem te zijn misbruikt. In het interview noemde Polanski haar onder meer een leugenaar. De regisseur van films als Chinatown en The Pianist werd in 1977 in de Verenigde Staten veroordeeld voor seks met een minderjarige. En sindsdien woont hij in Europa omdat hij in Amerika direct zou worden opgepakt. In Intussen hebben meerdere vrouwen Polanski beschuldigd van seksueel wangedrag. En daarom draaien wij Billie Eilish met Your Power. Power. I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. She said you were here. But you ruined her in a year. Don't act like it was hard. And you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. But now she's got to get the glass. How dare you? And how could you? You only feel bad when they find out. If you could take it all back, would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might. My fault, you were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Turns out that they kill your contract. Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power. But power isn't kleine stilte wilde ik zeggen. Billie Eilish, Your Power. Ik ben in gesprek natuurlijk niet met mezelf. Nee, zeker niet. We hebben het over de Amerikaanse verkiezingen rondom Super Tuesday. En de gast is Kenneth Manusama. Vanavond wordt ook zijn boek gelanceerd. Het gaat over Amerika in de rode hoed. Dus ik weet niet, Kenneth, kunnen mensen trouwens nog komen? Ik geloof het wel. Als je naar de website gaat van de Rode Hoed of van het John Adams Instituut, dan kan je checken of er nog kaartjes zijn. Volgens mij wel. Ja. Dus wees welkom, zou ik zeggen. Heel goed. Ja, Super Tuesday, belangrijke dag. We kunnen dan altijd een beetje concluderen welke partijen, zo in dit geval Biden of Trump, hoe populair ze zijn binnen hun eigen achterban. Want dat zij het gaan worden voor de ultieme verkiezingen, dat lijkt me wel duidelijk. En ik zei natuurlijk, als je een vraag hebt over dat onderwerp, stel hem dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dat gebeurt zoals gewoonlijk. Vroege vragen. Ja, we hebben er een heel aantal kennen, dus ik moet er een beetje doorheen gaan. Even kijken hoor. Ja, in hoeverre heeft dit idiote systeem nog iets te maken met democratie? Nou, dat is meer een stelling dan een vraag, maar er zit wel een vraagteken achter. Een heleboel, alleen de opstellers van het systeem, die waren ook behoorlijk wantrouwig over democratie en over de kiezer. Mm. Je ziet dat in hoe de instituties zijn opgebouwd voorheen. Allerlei elites die zich eigenlijk in het systeem tussen hadden gewurmd om te zeggen van, nou ja, de kiezer kan heel wat zeggen, maar er is altijd een bepaalde elite die met gezonder verstand aan de kiezer een check is om ervoor te zorgen dat alles wel in de goede banen blijft. We zagen in de Senaat, die was ooit altijd nooit verkozen, tot begin 20e eeuw was die gekozen door de lokale parlementen en niet door de bevolking, omdat zij een check waren op het Huis van Afgevaardigden. We zien natuurlijk het beruchte Electoral College, waar voorheen ook de bedoeling was dat niet de kiezer de president zou kiezen, maar dat je wijze mannen kon kiezen als bevolking zijnde, die vervolgens op basis van hun wijsheid hun eigen oordeel zouden vellen over de president. Ja, tussenpersoon. James Madison, de grondlegger van de grondwet, die was gewoon heel erg wantrouwig richting de kiezer. En die zei van ja, pure democratie als ooit misschien in Athene, in het oude Athene in Griekenland was, dat kan niet hier. En dat moeten we ook niet willen. Ja, nou ja, op zich is het geen rare vraag, want er is natuurlijk eigenlijk al heel lang wel discussie over hoe democratisch is het nou echt, vanwege alle inmenging in stemdistricten en voor sommige mensen drempel verhogend of drempel verlagend om daarheen te komen. Het feit dat je eigenlijk altijd maar uit twee partijen kan kiezen, op papier zijn er meer, maar we weten allemaal wat er in de praktijk gebeurt. Denk je dat er ooit iets in gaat veranderen? Wordt bijvoorbeeld die onafhankelijke stem steeds groter? Nou, eigenlijk is alles is ingericht, bestuurlijk ook, op twee partijen. Dus dat is wel heel erg lastig. En een derde partij kan alleen nog maar fungeren tegenwoordig als een spelbreker voor een van de favorieten. Maar wat ik zeg, de instituties zijn zo ingesteld dat ook bepaalde regio's in Amerika iets meer stem hebben dan andere staten, omdat zij anders worden ondergesneeld. Een rurale, conservatieve staat die zou dan worden overvleugeld door staten als Californië en New York. Er zal een grondwetwijziging moeten komen. Nou, er is geconstateerd de afgelopen jaren dat Amerika in Amerika het meest moeilijke grondwetwijzigingprocedure heeft. Dan moet je dan 2/3 van de Senaat, 2/3 van het Huis, 2/3 van alle staten moet je ongeveer bij elkaar hebben om een grondwetswijziging door te voeren. Nou, gezien de polarisatie, gezien het effect wat een grondwetswijziging in dit kiesstelsel zou hebben, ja, zijn daar de handen niet voor op elkaar te krijgen. Volgende vraag komt ook van Steven trouwens. Het gaat alleen maar over die twee poppetjes. Maar wat is nou hun programma? Wat is het verschil in ideologie? Wat maakt het voor de gewone werkende Amerikaan nou uit welk poppetje wint? Gaat het daar genoeg over? Nou, eigenlijk gaat het daar de afgelopen twee verkiezingen niet zo heel erg over. Gaat het meer over democratie? Gaat het meer over de figuur Trump als gevaar voor de democratie in Amerika? We hebben al geconstateerd dat Biden eigenlijk de economie behoorlijk goed op de rit heeft gekregen na corona. Weliswaar hoge inflatie door bepaald beleid. Maar goed, die inflatie is beteugeld. Werkloosheidscijfers zijn hartstikke goed. Mensen beginnen het heel langzaam te voelen in de portemonnee. Hmm. Maar ja, waar hebben we het over? We hebben het over Trumps strafzaken. We hebben het over het gevaar voor de democratie. We hebben het over het Hoge Rechtshof. Donald Trump heeft het alleen maar over wraak voor 2020... Want hij kan niet naar de economie wijzen. Ja. Maar ja, op zich is dat natuurlijk rondom Amerikaanse verkiezingen altijd een beetje het geval, toch? Dat het vooral gaat over elk modder gooien, jezelf naar voren brengen in allerlei campagnefilmpjes, de ander afzeiken. Dat is op zich niet nieuw. Alleen dat het woord democratie misschien zo vaak valt, is nieuw. Absoluut waar. Een soort bepaalde wetmatigheid altijd in verkiezingen was dat inderdaad uiteindelijk it's the economy, stupid. Mm. Ik denk dat dat voor de afgelopen twee verkiezingen niet meer opgaat. Omdat de polarisatie zo erg is dat het inderdaad gaat over echt welke kant wil je met het land op. Ja. Is de democratie bij jou in goede handen? Ik heb wel het idee dat ik bedoel, we vinden democratie allemaal belangrijk, zeggen we hier ook de hele dag. Maar is het niet ook een beetje een te groot woord soms geworden? Dat ik snap de vraag wel in die zin. Ik kan me ook voorstellen dat gewoon de gemiddelde kiezer wil weten: heb ik morgen geld in mijn portemonnee? Krijgen mijn kinderen nog een huis later? Maar die mensen, als je dan in Amerika tegen ze gaat zeggen: van, maar kijk eens naar alle cijfers, kijk eens naar hoe de benzineprijs is gedaald, kijk hoe de prijzen voor bepaalde goederen in de winkel zijn gedaald na die torenhoge inflatie. Dan komen ze met allerlei excuses aan om te zeggen van ja, maar Biden dit, Biden dat en Trump is de beste en we gaan toch voor Trump. Dus ik denk dat veel meer dan voorheen al die economische overwegingen minder impact hebben op het stemgedrag dan voorheen. En het geeft aan een beetje in welk moment we zitten. Ja, ik krijg ook van Eduard een berichtje en die zegt of die stelt: er is meer twijfel over Trump in de Republikeinse Partij dan over Biden in de Democratische Partij. Is dat zo? Dat is op zich een hele goede constatering dat binnen de Republikeinse Partij ook heel veel twijfel is. En het komt meer omdat hij al een paar verkiezingen heeft verloren en eigenlijk de partij uit elkaar scheurt. Er is ook twijfel in de Democratische Partij over Biden, maar die zien zich als puntje bepaald. Ze komt toch verenigd door tegen Trump te stemmen. Ja, genoodzaakt eigenlijk. Genoodzaakt. Zij zullen zeggen van ja, nee, wij. Wij zien Trump als het grootste gevaar. Ja. En dus kunnen we bijvoorbeeld over de leeftijd van Biden heen stappen. Kunnen we misschien eroverheen stappen dat hij Israël nog steeds steunt met wapens en geld. En de dreiging of de twijfel binnen de Republikeinse Partij is veel existentiëler. Ja, maar ik heb wel het idee dat dit jaar wat groter aan het licht komt dan de jaren daarvoor. Toen werd vooral naar buiten gebracht: we staan eigenlijk allemaal achter Trump. We vinden niet alles wat hij doet leuk, maar dat moeten we nou doen. Terwijl dit jaar alleen al de aanwezigheid van zo'n Nikki Haley, hè, een wat, ja, laten we zeggen, een Republikeinse kandidaat die wat meer in het oude plaatje past van hoe een Republikein zich gedraagt. Zegt haar aanwezigheid daar iets over? Zegt dat eigenlijk van: wij gaan als Republikeinse partij toch eens kijken hoe dit soort kandidaten het inmiddels weer doen? Nou, ik denk dat we eerst eigenlijk duidelijk moeten krijgen dat die fanatieke Trump-supporters een minderheid vormen binnen de Republikeinse Partij. En de Republikeinse Partij en de politieke elite, en daarbij bedoel ik de gekozen Republikeinse politici, die zijn niet zozeer MAGA, die zijn niet zozeer Trump-fan, maar die zijn heel erg bang voor die hele kleine minderheid die zo hard scheelt. Ja. Om het maar even kort door de bocht te zeggen. Ja, maar daarmee dus ook wel een beetje kaapt. Dus de Republikeinse Partij is gekaapt door een minderheid binnen de partij, waar de rest, de meerderheid, eigenlijk bang voor is. En eigenlijk gezien de geschiedenis van Trump, de strafzaken, wat hij heeft gedaan rondom 6 januari, hebben alle twijfelaars binnen de partij iets meer stem gegeven. Zo van: misschien moeten we toch echt de Republikeinse Partij proberen te behoeden voor Donald Trump. En Nikki Haley zegt het eigenlijk altijd wel juist: waar Trump heen gaat, daar volgt chaos. Ja. Hij heeft eigenlijk de Republikeinse Partij in een soort chaos veranderd. Zij krijgt ook democratische steun, hè? Ze krijgt democratische steun van onafhankelijken. Ook financieel. En inderdaad, alle, zeg maar, klassieke Republikeinen, de klassieke conservatieven, ja, die zouden toch echt het liefst op Nikki Haley stemmen. Gaat zij een goede toekomst tegemoet na Trump? Alleen als de Republikeinse Partij zoals die nu is ophoudt te bestaan. Want als we Nikki Haley zo beluisteren de afgelopen maanden, is er echt heel veel schepen achter zich aan het verbranden. Haar toon richting Donald Trump wordt veel scherper. Bijvoorbeeld over buitenlands beleid, dan heeft ze hem echt scherp aangevallen op het feit dat hij altijd maar dictators zo leuk en lief vindt. Nikki Haley is een soort van bevrijd door het feit dat ze eigenlijk nooit de kandidaat zal worden. En dat ze eigenlijk kan gaan zeggen wat ze wil. Ja, ze staat aan de zijlijn van de zijlijn eigenlijk. Precies, ja. Aan de zijlijn van de zijlijn. En de vraag is een klein beetje: Misschien gokt ze erop dat inderdaad als Trump zo meteen verliest, dat de Republikeinse Partij dan wordt opgeblazen en dat er iets nieuws in de plaats komt. En dat is niet, niet uniek. Dat is vaker gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis, dat een partij wordt vervangen door een andere partij. Dat mensen binnen een andere partijkoers eigenlijk. Nou, maar ook echt letterlijk een andere partij. Het is niet vaak gebeurd, maar ik denk aan de Whigs in de 19e eeuw, die op een gegeven moment ook van het toneel verdwenen, en de Republikeinse Partij, die zelfs hem nu kennen, eigenlijk daaruit voortkwam. Dus het is niet ongekend dat in de komende jaren eigenlijk de Republikeinse Partij gaat verdwijnen en dat er iets nieuws komt waar de meer klassieke Republikeinen van nu zich daarin weer gaan verenigen. Ja. En ik kan ook voorstellen dat als een Trump verliest, dat de veel Trump-kiezers ook weer naar de achtergrond verdwijnen, omdat voorheen zij helemaal niet naar de stembus gingen, totdat Trump op het toneel verscheen. Ik krijg nog een laatste vraag van Marlies die ik je voor kan leggen, want we racen weer door de tijd. Ja, ik zie het. En dat is de vraag. We zien heel veel fanatieke Trump-supporters altijd in beeld. Er worden ook veel items over gemaakt. Wordt heel belangrijk gemaakt, zijn achterban. Maar heeft Biden niet ook gewoon een hele fanatieke fanclub? Zien we die wel genoeg? Nee. Kort nee, gezegd, of hem, nee. Heeft hij het of zien we het niet? Persoonlijk niet. Nou ja, de Trump-aanhangers als groep zijn de afgelopen jaren echt bestempeld als een soort cult. Ja. In hun fanatisme en hun gebrek aan soms rationele redenen om nog voor hem te stemmen. Er zijn inderdaad clipjes allemaal verschenen over hoe ze zich in bochten wringen om alsnog hun stem voor Trump te rechtvaardigen. Dat hebben we niet heb je niet in de Democratische Partij. Want de Democratische Partij is ook een verzameling van allerlei groepen die de Democratische Partij ook van oudsher altijd heeft geprobeerd binnenboord te houden. Mm. En ik denk ook, ja, als je kijkt naar de figuur Biden, dan is dat niet zo iemand die een bepaalde cultvolging kan kweken. Nee. En is het meer op inhoud en het feit dat hij tegen Trump op het toneel staat. Misschien dat de vraag ook wel voortkomt uit het feit dat media nou eenmaal een grote rol speelt, hè, in beeldvorming. Wie geeft je aandacht? Waarom? Welke vragen stel je? Ja, dingen waar wij natuurlijk ook allemaal mee te maken hebben. En ik kan me wel voorstellen, omdat er ook wel een theorie is dat stemmers zich nou eenmaal achter een winnaar scharen, of het gevoel dat ze kiezen voor een winnaar. Mm-hmm. En dat straalt Trump, en ook misschien wel door de zichtbaarheid van hem, wel continu uit. Dat je soms bijna als democraat misschien zit te wachten. Wanneer gaan we nou eens zien dat wij ook een winnaarsmentaliteit hebben? Altijd een beetje lastig, hè? Want een zittende president die is altijd, wordt altijd een beetje uit de wind gehouden. Altijd een beetje uit de campagne wind gehouden. En het is makkelijker om te zeggen van dit is onze kandidaat die het grote kwaad aan de andere kant gaat overwinnen, dan te zeggen van dit is onze kandidaat, want hij heeft het zo goed gedaan. Ja. En hij zit er nu eenmaal. Het is oppositie voeren tegen iets, tegen iemand, is veel makkelijker om daar enthousiast over te worden dan iets wat je al hebt te verdedigen, denk ik. Ja, daarom die zijlijnpositie. We hadden het net natuurlijk over Palestina en Israël. Is ook voor Trump, in die zin, het klinkt hard, maar semi-cadeautje dat niet in zijn tijd gebeurd is. Want hij kan nu natuurlijk makkelijk denken, ik ga hier precies niks over zeggen. Dat is een andere positie dan als je ermee moet dealen. Nee, precies. En het feit dat Israël-Gaza-kwestie zo'n grote rol speelt binnen de Democratische Partij geeft ook aan hoe gefragmenteerd eigenlijk achter de schermen die Democratische Partij is met alle bevolkingsgroepen. Hè. Dat wordt altijd ook verweten vanuit de rechterkant naar de linkerkant. Zo van, jullie zijn altijd identitair bezig. Op zich klopt dat ook wel, omdat de Democratische Partij van oudsher al die groepen, al die verschillende groepen herbergt. Terwijl de Republikeinse Partij de afgelopen 50 jaar veel homogener is geweest. Mm. Vaak veel meer de witte kiezer heeft getrokken en in zich heeft geherbergd. En we hadden natuurlijk voor Trump al de Tea Party die een beetje opkwam. Dus dat conservatieve geluid zat er al aan te komen. Ja, dat conservatieve geluid zat er eigenlijk al sinds het eind van de jaren 60 aan te komen. Hè. We gingen van Richard naar Reagan. Nixon naar Reagan. Allemaal deel van dezelfde conservatieve wind. Christelijke conservatieven die veel grotere stem kregen aan de rechterkant. Die hebben zich allemaal daar aan de rechterkant verzameld en eigenlijk tegen wat ik dan in mijn boek noem opmars richting het voldoen van de belofte van gelijkheid in Amerika. Maar de Democraten zijn ook wel iets progressiever geworden, toch? Hè? De stemmen als die van Bernie Sanders die toch wel zichtbaarder geworden zijn de laatste jaren. Ik denk dat vooral in 2016, 2020 die invloed van Bernie Sanders heel erg gevoeld is. Inderdaad is men iets opgeschoven naar links. Maar het feit dat Donald Trump niet meer op het stembiljet staat, heeft eigenlijk discussie rondom dat soort beleid weer doen verstommen. Want het gaat maar de hele tijd weer over Trump. En zoals we hebben gezegd, het gaat maar weer de hele tijd over de democratie. Want zonder democratie kunnen ook al die linkse hobby's, sommige mensen zeggen. Alle linkse hobby's, ja. Niet worden uitgevoerd. Ben je hoopvol? Laatste vraag. Niet zozeer verkiezingstechnisch, maar zie je nog goede glorie voor het prachtige Verenigde Staten van Amerika de komende 4 jaar, wie er ook wint? Ik denk het wel, want ik denk ook wat ik dan noem die belofte van gelijkheid in mijn boek uit de onafhankelijkheidsverklaring. De opmars daar naar het voldoen van die belofte is eigenlijk onvermijdelijk. En dat is de reden waarom er nu ook zoveel tegenstand is. Demografisch, qua progressieve ideeën gaat het die kant op. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Biden ook wel nipt gaat winnen in de campagne. Maar we gaan erop terugblikken. Ik hou je eraan. Ik moet gaan afronden. Ja, je moet vanavond nog heel veel praten over je boek Democratie van het Wilde Westen. Dankjewel, Kenneth Manusama, Amerika-kenner en dus schrijver van dat boek. Fijn dat je jouw dag met ons wilde beginnen hier bij Vroeg. Tot morgen. Nieuw onderwerp, nieuwe gast.